wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 sierpnia. Minęła 17, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zaczęły się matury poprawkowe, dziś część ustna. Podniebne akrobacje i pokaz sprzętu wojskowego. W sobotę rusza airshow w Radomiu. Spór na linii Berlin-Warszawa o nauczanie języków, a dokładnie o nierówności w nakładach ponoszonych przez Polskę i Niemcy. Ponad 33 700 osób przystępuje do matur poprawkowych. Dziś poprawki w części ustnej zdaje prawie 2300 osób. Jutro do części pisemnej podejdzie ponad 31 000 maturzystów. W tym roku maturę po raz pierwszy zdawali uczniowie 4-letniego liceum. Do poprawki mogą przystąpić te osoby, które w maju tego roku nie zdały jednego z 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów albo nie zdały jednego z 2 obowiązkowych ustnych egzaminów. Najwięcej osób będzie poprawiało matematykę, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Najwięcej osób, jeśli chodzi o część pisemną, to jest matematyka, 25,5 tysiąca, 3 tysiące język polski, 2600 język angielski. Osoby, które zdadzą, będą miały jeszcze możliwość uczestniczenia w tegorocznej rekrutacji na studia. To być może nie na wymarzonym kierunku, ale na kierunku jakimś studiów, tym, na który jeszcze będzie przeprowadzona rekrutacja. Wyniki poprawek 8 września. Katarzyna Ingra, Polskie Radio. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poborze zaapelował, żeby w referendum opowiedzieć się przeciwko rozebraniu zapory na granicy z Białorusią, która w jego ocenie podnosi poziom bezpieczeństwa Polaków. Na antenie Polskiego Radia 24 wiceszef MSWiA podkreślił, że zapora poprawiła także komfort pracy strażników granicznych. Dzięki niej odnotowujemy wszystkie próby przekroczenia. Jest ich wyraźnie mniej, a dzięki istnieniu zapory inżynieryjnej i tej elektronicznej, parametrycznej, którą teraz z powodzeniem również przenosimy na naszą granicę północną z obwodem królewieckim. To wszystko sprawia, że interwencje naszych strażników granicznych mają większą możliwość skuteczności. Gdyby tej zapory nie było, bylibyśmy na tą presję migracyjną, a w istocie operację hybrydową prowadzoną przez obce służby przeciw Polsce wystawieni zdecydowanie mocniej. Referendum odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Będą 4 pytania. Dotyczą właśnie zapory na granicy, a także wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego i przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta powiedział, że podniesienie 14. emerytury jest zobowiązaniem międzypokoleniowym. Wczoraj wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że podstawowe świadczenie wyniesie w tym roku 2200 zł netto. Prezydencki doradca podkreślił, że ustrój państwa zakłada dzielenie się dobrobytem z tymi, którzy na niego pracowali. W Polsce cały czas się powiększa, to PKB wzrasta, raz mniej, raz więcej, ale generalnie trend jest taki, że PKB nam rośnie, więc jest cała grupa osób, którym po prostu te godziwe, bo tu mówimy o godziwych emeryturach, one się po prostu należą i są konieczne do tego, aby też państwo o nich pamiętało, żeby pamiętało o tym, że oni swój wkład w budowę tego państwa przez cały okres swojej aktywności zawodowej po prostu wnosili. Czternastki mają zostać wypłacone we wrześniu. Najlepsi piloci z Polski i z zagranicy, podniebne akrobacje i największy w kraju pokaz sprzętu wojskowego. Po 5-letniej przerwie do Radomia wracają pokazy airshow. Wśród prezentowanego sprzętu będzie można zobaczyć FA-50, samoloty bojowe niedawno kupione przez Polskę. Na niebie nad Radomiem będzie można zobaczyć popisy grup akrobacyjnych, skoki spadochronowe czy paradę powietrzną. Zaprezentują się m.in. myśliwce F-16, MiG-29, śmigłowce czy nowy nabytek polskiej armii samoloty FA-50, których zakup, jak powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, jest elementem realizacji planu modernizacji wojska. Zastępujemy samoloty postsowieckie samolotami zachodniej produkcji. Pilot z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, major Jacek Stolarek, powiedział, że FA-50 F-60. To bardzo nowoczesny samolot. Ten samolot jest bardzo manewrowy, jest bardzo ergonomiczny. Pokazy Airshow odbędą się w Radomiu w najbliższy weekend. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Polskie Radio jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia. Na linii Berlin-Warszawa trwa spór dotyczący asymetrii w nakładach ponoszonych przez Polskę i Niemcy na nauczanie języków. Jak się okazuje, rząd Olafa Scholza, wbrew składanym wcześniej obietnicom, nie przekaże w tym roku środków na naukę języka polskiego jako ojczystego. Minister Czarnek przypomniał, że kilka miesięcy temu rząd federalny zapewnił go o przeznaczeniu na naukę języka polskiego 5 milionów euro. Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego, współfinansowane przez rząd Olafa Scholza, otrzyma więc w tym roku pierwszą transzę w wysokości miliona euro. Pytanie jednak, czy rzeczywiście popłynie, a jeśli tak, czy tam, gdzie trzeba. Bezczelność niemiecka nie zna granic i to ją widać nawet na dłoni. Czym jest milion euro, czyli 4,5 miliona złotych w stosunku do 120 milionów złotych, które na garstkę mniejszości niemieckiej w Polsce wydaje polski rząd na nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego. Nawet gdyby popłynęło, to jest po prostu żart. Przemysław Czarnek dodał, że lekceważące zachowanie Berlina w tej sprawie przypomina słynną już propozycję byłej szefowej niemieckiego MON Christine Lambrecht, która chciała przekazać Ukrainie 5000 hełmów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem jeszcze pogodnie, ale nocą zacznie się chmurzyć, zwłaszcza na południu i tam też popada, za to na południowym wschodzie najwięcej opadów, no i w ciągu dnia możliwe burze. Tej nocy od 12 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 19 na południowym wschodzie. Jutro oczywiście nie zabraknie słońca, będzie słonecznie i ciepło, ale nie wszędzie, bo będzie się chmurzyć na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych przelotnie padać, na południu możliwe także burze, a wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty zachodni i północno-zachodni. Jutro od 20 stopni nad samym morzem, 24 na Suwalszczyźnie, w centrum, na Pomorzu Zachodnim, na Lubelszczyźnie 26, na południu, w Małopolsce, na Górnym Śląsku 28, a największy upał na Dolnym Śląsku do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coraz więcej turystów w Karkonoszach spaceruje po zmroku. Zastanawiamy się, moda czy za gorąco, by chodzić po górach w ciągu dnia. A czy w ogóle nie mają Państwo wrażenia, że nasza aktywność przesunęła się na godziny wieczorne, późno-wieczorne czy nocne? Czy w czasie upałów zmieniają się nasze zwyczaje dotyczące aktywności? Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Dobrze, zaczyna się mecz na Mistrzostwach Europy dla polskich siatkarek. Przypomnę, walczą z Serbkami w pierwszym secie, bo przed chwilą zaczął się ten mecz, wygrywają 8-6. Ze sportu też pamiętamy, że 35. urodziny kapitana drużyny narodowej Roberta Lewandowskiego. No i w tej sprawie rzecz jasna, dwie dwójki i siedem trójek. Wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Ja życzę Lewemu strzelania bramek w tym sezonie. I niech doprowadzi naszą piłkę na szczyty, na wyżyny. Wszystkiego najlepszego. Gdyby Państwo chcieli coś dorzucić od siebie śpiewająco, bardzo proszę, dwie dwójki i siedem trójek. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii, także środkowych napastników i zawodników swojego pokolenia na świecie. Robert Lewandowski kończy 35 lat. Dwie dwójki i siedem trójek. Brawo Polki, już 9-6. Były wakacyjne smyki? Były. Zrobiły na Państwu wrażenie. A i owszem, był kabaret. Co ja mówię? Był chór. No to teraz. 8:17 i gitary. No i pięknie dziewczyny idą jak burza i o to chodzi, a przecież Serbki to nie jest łatwy przeciwnik. 14-9 w pierwszym secie Polki wygrywają z Serbkami. Teraz 12 minut po godzinie 17. Ważna informacja dla naszych portfeli to dosłownie już niedługo bankomat może sam zapobiec kradzieży, bowiem za miesiąc w życie wejdzie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, według którego część bankomatów ma zostać wyposażona w system barwienia banknotów. Ma to uniemożliwić dalszy obrót ukradzioną gotówką. Jednak właściciele bankomatów krytykują ten pomysł, bo według nich koszta wprowadzenia nowych zabezpieczeń są zbyt wysokie. Więcej o tym nasz reporter Bartosz Bielecki. Według szacunków w jednym bankomacie może być nawet kilkaset tysięcy złotych, a jak wiadomo, okazja czyni złodzieja. Najszybszy zarobek to kradzież bankomatu. Żadna filozofia, bierze się łańcuch, przyczepia do wozu i wyciąga bankomat ze sklepu. To chłopaki z baraków. W drugiej połowie września w życie wejdą nowe przepisy dotyczące zabezpieczeń w bankomatach. Nie mniej niż 40% maszyn każdej firmy będzie musiała być wyposażona w nowy system barwienia banknotów. Systemy barwiące, czy formalnie systemy neutralizacji znaków pieniężnych. Krzysztof Kołodziejczyk, wiceprezes Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki. Myślę, że jest taki konsensus wśród zajmujących się bezpieczeństwem bankomatów w większości krajów świata, że to są właśnie takie najbardziej nowoczesne, najbardziej kompleksowe rozwiązania. No i niestety wcześniej czy później prawie każdy kraj na świecie będzie pewnie szedł w tę właśnie stronę. Mimo, że według policji do takich zdarzeń nie dochodzi zbyt często, to straty mogą być naprawdę duże. Zwykle na kradzieże z włamaniem narażone są bankomaty wolno stojące w opustoszałych i rzadko uczęszczanych miejscach. Podkomisarz Wioletta Szubska, Komenda Główna Policji. Aby zminimalizować, ograniczyć liczbę kradzieży z włamaniem do bankomatów, policjanci doraźnie prowadzą kontrolę takich miejsc. Nie zdarzyło mi się nigdy zostać okradzionym, korzystając z bankomatu, więc wydaje mi się, że jest okej. Okay. Ja zawsze trzymam pieniądze w pudełku po butach. Bankomat używam bardzo rzadko. Dlatego pomysł z wprowadzeniem nowych zabezpieczeń może nie być taki zły. Tylko, że to może słono kosztować. 40% tych bankomatów będzie musiało mieć takie właśnie systemy zainstalowane. Może to spowodować to, że część bankomatów zostanie usunięta z naszych ulic. Branża narzeka też na zaniżoną od kilkunastu lat stawkę prowizji, jaką firmy otrzymują od każdej wypłaty. Według szacunków wprowadzenie zmian może kosztować nawet ćwierć miliarda złotych. Bankomaty wyposażone w system barwienia banknotów. No i o wprowadzeniu nowych zabezpieczeń, gdyby państwo chcieli zabrać głos, bardzo proszę, 2 dwójki i 7 trójek. Może i koszty wysokie, ale może też i to ukrócić w proceder okradania bankomatów. A przypomnę, że w Polsce jest ponad 20 tysięcy bankomatów, choć ostatnio ich liczba maleje. Co tam na parkiecie? Polska, Serbia 17-10. No i bardzo dobrze, i tak trzeba żyć. Masz nowy crush, Maria Zawiałow. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy, że coraz więcej turystów, głównie w Karkonoszach, spaceruje po zmroku. W czasie upałów zmieniają się nasze zwyczaje. Może to moda, czy wprost zbyt duży upał, by chodzić po górach w dzień? No i czy nie mają Państwo wrażenia, że nasza aktywność przesunęła się na te późne godziny wieczorne czy nocne? Dwie dwójki i siedem trójek. Jest oferta, nocne zwiedzanie zamków, pałaców z dreszczykiem, zoo, a jeśli chodzi o parki, rezerwaty, to jesteśmy gośćmi na tych terenach. Zwierzęta mają nocny tryb życia. A no właśnie, o tym pamiętajmy w tej sprawie, w pozostałych numer telefonu 2 dwójki i 7 trójek. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love. Light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Kasetowa i prawdopodobnie będzie do 15. Śledzimy wydarzenia Polek, reprezentacji Polski z Serbkami, które walczą na Mistrzostwach Europy w Gandawie. No i mamy pierwszy set do 15. Nie, przepraszam, 24 do 16. Chciałem wybiec troszeczkę do przodu. Niemal tak jak Rosjanie, którzy chcieli być na Księżycu. Miał być spektakularny powrót do gry, no a skończyło się katastrofą. Rosyjski lądownik w ramach misji Luna-25 nie zdołał wylądować na Księżycu, bowiem rozbił się na powierzchni srebrnego globu. Czy to znak, że Rosja, od dekad traktująca przestrzeń kosmiczną jak kolejny poligon do prężenia mózgów, traci z oczu czołówkę w kosmicznym wyścigu także zbrojeń? Nasz reporter Kuba Witkowski nie tylko nad tym się zastanawia, także nad tym, co poszło nie tak. Pusk. Zapewniali, że wszystko idzie jak trzeba. Испытания прошли успешно. Тесты выпадли помышленно. Рапортовал Павел Савчук, главный инженер, тестующий урządzenia в миссии Луна-25. То есть подтвердилось, подтверждено исправность инсталляции сильника oraz поправность добору всех розв'язань конструкційних и технологічних. В тракте пробы końcowej подтверждено działanie układu sterowania zwykłego. Штатная система управления. Potem był start i lot w stronę Księżyca. 70 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Ale już sam finał w ten weekend zakończył się fiaskiem. Lądownik zerwał połączenie i rozbił się o powierzchnię Księżyca. Rosja chciała pokazać, że robiąc misję Luna 25, która jest następstwem Luny 24, która w rzeczywistości wystartowała 47 lat temu. Mówi Radosław Kosarzycki, redaktor naczelny portalu Focus.pl. Że to jest kontynuacja, że Rosja nigdy nie przestała być potęgą w przestrzeni kosmicznej. No i niestety rzeczywistość jest zupełnie inna niż Rosja by chciała. Bo w wyniku napaści na Ukrainę z Rosją zerwano międzynarodową współpracę dotyczącą programów kosmicznych. Co więcej, chętnych do tytułu dominatora w przestrzeni nad naszymi głowami jest więcej niż przed 5 dekadami. W grze są teraz nie tylko Stany Zjednoczone, ale i Chiny, Japonia czy Indie. Tak naprawdę Rosja została sama z sobą. Chińczycy już od jakiegoś czasu z rezerwą patrzą na to, czy faktycznie korzystanie z Rosji jako partnera w podboju kosmosu będzie miało dla nich jakąś realną korzyść. Bo Księżyc to nie tylko cel misji naukowych, ale i takich, które przełożą się na pozycję gospodarczo-militarną. Zdaniem naukowców Księżyc może na przykład zawierać duże ilości helu-3, izotopu, który mógłby stać się alternatywą dla uranu w elektrowniach jądrowych. Ale rywalizacja, wręcz wojna o kosmos to nie tylko Księżyc, ale teraz przede wszystkim ziemska orbita. Kosmos został uznany przez NATO za 5. domenę operacyjną, więc mamy domenę lądową, morską, powietrzną, cyberprzestrzeń jako 4. domenę operacyjną i wreszcie kosmos. Przyznał kilka miesięcy temu Dariusz Ociepa, wiceszef resortu obrony i dodał, że kosmiczny wyścig zbrojeń to także wyzwanie dla Polski. Jest pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej, jest osobny departament, który służy podnoszeniu naszych zdolności. Wreszcie udało się przełamać niemoc państwa polskiego w zakresie pozyskania własnych satelitów. Pod koniec ubiegłego roku została bowiem podpisana umowa z Francją na dostarczenie 2 satelitów rozpoznawczych dla polskiej armii. I o satelity właśnie teraz toczy się bój. Chociażby teraz są takie konstelacje budowane, których satelity mają za zadanie chociażby wykrywać lecące pociski. Mamy też budowanie potencjału do tak naprawdę niszczenia satelitów znajdujących się na orbicie. Takie testy prowadzili właśnie między innymi Rosjanie. Widać więc, że kosmos, ten bliższy i ten dalszy, to tak naprawdę tylko arena starych i dobrze znanych niechęci i konfliktów. 50 sekund. Dawlenie w kamerach zgarania dwigateli. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa 25 minut po godzinie 17. No i do przodu. Pierwszy set dla porek do 18. Raise a little thing all over. This thing, call Queen w popołudniowej audycji, a już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres do kawy Philips Latte Go za 2799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. MediaMarkt. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów HydroOptima Senior. Suplement diety HydroOptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo HydroOptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. HydroOptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się na drogach. 29 minut po godzinie 17 przed mikrofonem Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj królową polskich dróg, oczywiście w cudzysłowie, bo to królowa utrudnień, to S3. Problemy są tym razem na odcinku pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski Północ i Gorzów Wielkopolski Zachód. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina i niestety w tym miejscu jest długi korek. 7-kilometrowy zator jest w kierunku Świecka na A2 pomiędzy węzłami Poznań Wschód i Września. Na 207 kilometrze dochował samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Warszawy. Problemy są także na autostradowej czwórce pomiędzy węzłami Jadwisin i Chojnów na 69 kilometrze. Tam zepsuty samochód ciężarowy częściowo blokuje przejazd w kierunku Zgorzelca. Jak zwykle prosimy Państwa o ostrożność, a więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. A już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. 70 ukraińskich wojskowych przechodzi obecnie szkolenia na myśliwcach F-16 w Danii. To zarówno piloci, jak i obsługa techniczna. Inna grupa pilotów to młodzi lotnicy, którzy pojadą na szkolenia do Wielkiej Brytanii. Według zapowiedzi Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16, natomiast Dania dostarczy Kijowowi 19 tego typu maszyn. 3 dni po wypadku, do którego doszło na warszawskich Bielanach, w szpitalu zmarła 87-letnia kobieta przytrzaśnięta przez drzwi autobusu. Przewróciła się i wpadła na jezdnię między autobusem a krawężnikiem przystanku. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Dotyczy naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym przez kierującego autobusem. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Premier Hiszpanii odwiedził ogarniętą pożarami Teneryfę. Ogień spustoszył tam prawie 14 tysięcy hektarów ziemi. Pedro Sanchez podziękował służbom i lokalnym władzom za ich pracę i zapowiedział, że rząd w trybie pilnym ogłosi na wyspie stan wyjątkowy. Nad Włochy nadciągnęła kolejna fala upałów. Dziś w 12 miastach ogłoszono najwyższy czerwony alert upałowy. Temperatury w wielu miejscach zbliżają się do 40 stopni. Czerwony alert oznacza, że upał stanowi zagrożenie dla całej populacji. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by osoby chore, starsze i dzieci, jeżeli to możliwe, nie opuszczały domu. Pełny serwis Trójki o 18. A to już za niecałe 28 minut w Bolonii, Florencji, Palermo, w Rzymie. W tej chwili 38 stopni Celsjusza. O pogodzie za chwilę, tymczasem emocje sportowe mają górę. I po pierwszym secie polskie reprezentantki. O sporcie Robert Grzędowski. Polskie siatkarki grają właśnie z reprezentacją Serbii w swoim trzecim meczu Mistrzostw Europy. Wyzwanie to nie lada, bo przecież Serbki są aktualnymi mistrzyniami świata. Ba, wygrały 2 ostatnie takie turnieje, a na poprzednich Mistrzostwach Europy wywalczyły srebrne medale. Tym bardziej cieszy postawa Polek, które wygrały pierwszego seta 25-18. Drugą partię lepiej rozpoczęły rywalki. To one prowadzą 4-2. Przypomnę, w poprzednich dwóch meczach grupowych grupowych biało-czerwone wygrały ze Słowenią 3-0 oraz z Węgrami 3-1. Ale sportowy poniedziałek to także trzeci dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Dziś reprezentanci Polski startować będą na bieżni. W półfinale biegu na 400 metrów wystąpi Natalia Kaczmarek. Półfinały są nieraz cięższe niż ten finał, w sensie szybsze, ale ja mam nadzieję, że jestem przygotowana na te dwa biegi poniżej 50 sekund, no i cóż, no będę próbować. Bieg Natalii zaplanowano na 21.10, wcześniej, bo około 20.40 wystartuje Ewa Swoboda, powalczy w półfinale sprintu na 100 metrów, finał setki także dziś na zakończenie dnia tuż przed 22.00, a najwcześniej oglądać będziemy Damiana Czykiera, półfinały biegu na 100 metrów przez Płotki o 25, finał z ewentualnym udziałem Damiana o 21.40. Ten sportowy grafik uzupełniamy jeszcze o mecz kończący piątą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Cracovia zagra w nim z Piastem Gliwice. Słuchamy trenera Cracovii Jacka Zielińskiego. Poniedziałkowy mecz, szczególnie gdzie poprzedni graliśmy w piątek, no trochę sprawia problemy, bo ten mikrocykl z, nie wiem, 6-7 dni się wydłuża do 10, no ale trzeba sobie z tym radzić. Piast ma swoje atuty, są groźni w przestałych fragmentach gry. To jest naprawdę dobry zespół, zespół z bardzo mocną linią pomocy, z dwoma bardzo szybkimi zawodnikami na skrzydłach. Grają solidnie. My jesteśmy dobrze przygotowani do gry z nimi, zanalizowaliśmy ich poprzednie występy i chcemy zrewanżować się wreszcie Piastowi za te ostatnie porażki. Ale Piast także myśli o zwycięstwie, trener Aleksander Wukowicz. Doceniamy Cracovię, szanujemy, ale też cenimy siebie i też nie idziemy tam o nic innego, tylko po prostu walczyć też o swoje. Początek meczu o 19.00. Jutro sporo słońca, ale też będzie się chmurzyć na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych. Będzie przelotnie padał deszcz, a na południu możliwe również burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 20 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, na Pomorzu Zachodnim oraz na Lubelszczyźnie, do 30 na Dolnym Śląsku. Już niedługo bankomat być może sam zapobiegnie kradzieży, bowiem za miesiąc, jak mówiliśmy, w życie wejdzie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, według którego część bankomatów ma zostać wyposażona w system barwienia banknotów. Ma to uniemożliwić dalszy obrót kradzioną gotówką. Państwo, między innymi na ten temat dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem się zapytać, ile kosztuje banki polskie utrzymanie, że tak powiem, zabezpieczenia policyjnego przy bankomatach? Bo to są nasze pieniądze podatników, tak? Jeżeli policja działa z pieniędzy podatników, pasowałoby, żeby banki zwracały jakiś bynajmniej procent. Nie liczyłbym na rychłe zdradzenie takich informacji na temat wprowadzenia nowych zabezpieczeń dziś, nowych zabezpieczeń bankomatów, dwie dwójki i siedem trójek. No podejrzewam, że może być to niezła kwota, bo w Polsce jest obecnie ponad 20 tysięcy bankomatów, choć ostatnio liczba tychże maleje na rzecz bankowości mobilnej. No i co tam w drugim secie, panie kolego? Nie jest dobrze, 9-4 dla Serbii, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. No, już nie ma słabych drużyn, przecież to Mistrzostwa Europy, prawda? Walka w Europie jedną nie ma słabych drużyn, absolutnie. Śledzimy to spotkanie, oczywiście będziemy relacjonować te najważniejsze momenty dla państwa. Za 24 minuty 18. Się nazywa propozycja do listy przebojów trójki. Polecamy Państwu obietnicę Bartka Królika i Klaudii Szafrańskiej. W audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. No, w drugim secie Polki przegrywają 7-13. A u nas zapowiedź tego, co dziś wieczorem. Jeruzal to miasteczko, w którym powstał serial Rancho. Do dziś odwiedzane jest przez miłośników serialu z każdego zakątka kraju. A w tym roku odbył się już drugi zlot miłośników tegoż serialu właśnie w Jeruzalu. To jadę nagrywać zlot ranchersów, tych, którzy kochają rancho. Bardzo świetnie, bo to ja ten serial oglądałem 20 razy co najmniej. Poważnie, ile się dało. Z tym, że panią, ja mam 95 lat. Oglądałem go, bo wie pani, to są moje okolice. No. Co panu się podoba? Taki, wie pani, nasz, jak to się mówi, wsiowy bym powiedział, taki, wie pani, wiejski. I tak dalej, ja się tu urodziłem. I tutaj całą młodość tutaj, na tych wioskach tutaj spędziłem, wie pani. Fajny tak, serial, tak. Ale proszę pana, pisał go facet z miasta. Bardzo mądry facet. Mam dużą wyobraźnię. No to, wie pani, wiem, że tutaj znam opinię dookoła. To wszyscy byli zachwyceni, wie pani, tym serialem. Tak? Nie obrażeni? O skądże, nie. To wie pani, no z tym lekarzem Wozułem, tak? No może takich onieśmielonych lekarzy to może się nie zdarzało. Wie pani, z tym, że już kilku osób nie ma. No. Ławeczka już jest niepełna. Poza tym, kusy. No, przede wszystkim kusy. No, kusy odgrywał tą swoją rolę fantastycznie. No. Był takim, jak to powiedzieć, wieszczem wiejskim. No Lucy, no to wiadomo. No, Ameryka i ta cała scena z tymi, wie pani, z tym lotniskiem amerykańskim. No, bardzo się fajnie rozmawiało, to teraz jadę do Jeruzala. Tyle osób przyjechało dzisiaj do Jeruzala. Piękna jest pogoda też. Piękna też pogoda. Też zobaczymy. My jesteśmy właśnie pierwszy raz. Jesteśmy w drodze na wakacje i po prostu mieliśmy tutaj po drodze, a lubimy serial, więc chcieliśmy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Ja akurat jestem, który nie oglądał. Ja tylko wyrywkowo. Dlatego... A ja oglądam, oj, bardzo dawno, to jeszcze... Oj... To było, jak się ten serial dopiero wchodził na antenę, tak naprawdę. To byłam dzieckiem jeszcze. Teraz tylko fragment, a więcej nie tylko dla miłośników serialu Rancho w reportażu Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Rancherzy. Polecamy Państwu. Reportaż w trójce. Dziś po 22. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? The things that you do, no one I know could ever keep up with you. How do you? everything's so real. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal. Niestety przewaga rośnie. W drugim secie Polki przegrywają z Serbkami 9-18. Kwadrans pozostał do godziny 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytania naszemu gościowi. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś profesor Michał Klajber, redaktor naczelny Wszystko co najważniejsze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Panie profesorze, kampania rozkręca się na dobre. Zjednoczona Prawica ogłasza akcję Tusk Wyprzedaż Majątku, która ma promować udział w referendum i być rozwinięciem tematu pierwszego pytania referendalnego. Tak przynajmniej wynika z zapowiedzi Sztabu Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z portalem Czysta Polityka. Co pan na to? Ja myślę, że to pierwsze pytanie jest ważne, ale dobrze, że w nim się znalazło dodatkowe słowo, które w tej pierwotnej wersji bardzo mi brakowało, mianowicie strategiczne. Ja mówiłem publicznie, że to słowo jest niezwykle ważne w tym pytaniu i one na szczęście się znalazło później w ostatecznej wersji. Myślę, że rzeczywiście strategiczne firmy z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetyki, także dotyczące przecież lasów i pewnie systemu ochrony zdrowia w jakimś sensie, to z całą pewnością powinno zostać własnością państwa. Natomiast generalnie ja rozumiem, że nie jesteśmy przeciwni prywatyzacji w ogóle i jeśli państwo ma jeszcze jakieś spółki, które nie mają charakteru właśnie takiego znaczenia dla naszej przyszłości wielkiego, to je można pewnie prywatyzować. Tylko że zdaje mi się, że zdecydowana większość tych takich firm, spółek została już sprywatyzowana, więc tak naprawdę to jest już zupełny margines. A Polacy powinni wziąć udział w referendum, abstrahując od pytań, na które będziemy lub właśnie nie odpowiadać? Ja myślę, że powinni wziąć udział w referendum. To jest według mnie wymóg funkcjonowania demokracji i przecież każdy może głosować tak, jak uważa, ale wziąć udział powinien. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja mam pewne obawy, że referendum nie będzie miało tego wymaganego 50% właśnie biorących udział, bo trzeba sobie uświadomić, że w naszych wyborach parlamentarnych kiedyś było 50%, ostatnio było 60%, troszkę więcej niż 60%, no to teraz jeśli wśród tych 60% jeszcze choćby 1/3 nie zagłosuje w referendum, no to one nie osiągnie wymaganej wysokości 50% i w tym samym nie będzie miało formalnej wagi. Natomiast oczywiście będzie komunikatem, co społeczeństwo myśli na te cztery tematy. Dobrze, że pan o tym wspomina, panie profesorze, bo to jest tak, że w tej chwili referendum ewidentnie dzieli polityków. Pytanie, co będzie, jak za chwilę zacznie dzielić Polaków i faktycznie Polacy machną ręką, zostaną w domu i to wpłynie na frekwencję i właśnie w przypadku referendum i w wyborach. Czy myśli pan, że politycy mają jakąś refleksję, czy w tej chwili na kilka tygodni przed rozstrzygnięciem wyborów absolutnie wszystkie chwyty dozwolone i oni w ten sposób nie kalkulują, nie myślą? Ach, ja myślę, że u nas te emocje, czy wręcz agresja, która w tej chwili się pojawia, to one przesłania politykom właściwie wszystkie inne tematy. I tutaj, jak myślę, politycy opozycji w szczególności nie przejmują się tym, że frekwencja może być niższa niż no, oczekiwana w normalnych warunkach bez tego referendum. Ale ja nie myślę, żeby ona była niższa. Wydaje mi się, że to wszystko pozostanie właśnie w ramach tego takiego standardu z ostatnich lat i będzie na pewno te 60% brało udział w wyborach. No i część z nich w referendum. Miejmy nadzieję, że znacząca część. I tak to się chyba potoczy. Szczerze mówiąc, jak mamy jeszcze no prawie 8 tygodni, wczoraj było 8 tygodni do wyborów, to troszkę się boję, że jeszcze mogą wystąpić pewne rzeczy, mogą wzmocnić się apele najróżniejsze właśnie o nie branie udziału w referendum. To rzeczywiście może zależy od siły i częstotliwości tych apeli, ale to może jeszcze zniechęcić niektóre osoby, żeby w ogóle udać się do punktów wyborczych. Więc pewne niebezpieczeństwo ciągle istnieje, ale no, trzymajmy kciuki, żeby obywatele zachowali się po obywatelsku. Komu dziś jest bliżej do zwycięstwa? Mi się wydaje, że bardzo realny i to chyba wynika ze wszystkich sondaży jest, powiem troszkę tak symbolicznie, remis. To znaczy żadne ugrupowanie nie dostanie większości pozwalającej na utworzenie rządu i zaraz po wyborach rozpocznie się poszukiwanie partnerów koalicyjnych. To będzie nerwowa gra i będzie oczywiście zależało od tego, ilu miejsc w parlamencie będzie brakowało do osiągnięcia większości tych 231 właśnie posłów. To wydaje mi się będzie bardzo, bardzo skomplikowana procedura. Jeśli któreś z ugrupowań, przypuszczam, że to będzie Zjednoczona Prawica, dostanie grubo ponad 200 poselskich mandatów, no to wtedy pozyskanie dodatkowych kilkunastu czy tych powiedzmy 30 może okazać się zupełnie realne. Natomiast jeśli chodzi o opozycję, no to tam dzieją się dziwne rzeczy, bo pakt senacki mówiłby, że opozycja jest w stanie się szeroko dogadać, ale to, co się dzieje, jeśli chodzi o wybory do Sejmu i to, co się dzieje teraz po tej, według mnie, wysoce niefortunnej decyzji lidera Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o włączenie na listę pana Kołodziejczaka. On to budzi właściwie sprzeciw, czy wręcz oburzenie u wielu potencjalnych koalicjantów. Więc sprawy są bardzo skomplikowane i jeszcze jakiś czas temu można było przypuszczać, że opozycja, jeśli to da im większość w parlamencie, się połączy. Dzisiaj jestem daleko od takiego przekonania. To panie profesorze, na koniec, gdybyśmy mieli próbować przewidzieć przyszłość, proszę sobie wyobrazić, że rozmawiamy za rok o tej porze, czyli mamy 2024 rok, mniej więcej przełom sierpnia, września. Jak ta Polska będzie wyglądać? Jak ona może wyglądać? Niestety, i mówię to z olbrzymim żalem, najbardziej prawdopodobne rozwiązanie jest takie, że będzie permanentna kłótnia, będzie kłopot z większością parlamentarną i być może doprowadzi to do wcześniejszych wyborów. Natomiast no ja jestem troszkę życiowym optymistą i wierzę, że może jednak ten, jak powiedziałem, chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz zostanie jednak wyeliminowany i Zjednoczona Prawica będzie kontynuować swoje działania przez najbliższe 4 lata. A może po prostu wygra Polska? No więc właśnie, to by było dobrze, gdyby Polska wygrała, bo to jest niezwykle potrzebne. Ja myślę, wielu obywateli w Polsce patrzy na te agresywne kłótnie troszkę tak, jak interpretując to jako taką medialną estetykę. No kłócą się, ale to nie ma znaczenia. Ale ja obserwuję z bliska najróżniejsze wydarzenia i twierdzę, że to ma niezwykle niekorzystny wpływ na wiele działań przedsiębiorców, też uczelni. Miejmy nadzieję, że te kłótnie się złagodzą po wyborach. No to niech to będzie puenta naszego spotkania, niech wygra Polska. My będziemy oczywiście wracać do spotkań z panem. Profesor Michał Klajper był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Aby Polska wygrała, no na razie w drugim secie niestety Polki przegrały i to aż do 13. Audycja popołudniowa za 6 minut 18. Więcej turystów w Karkonoszach spaceruje po zmroku, o tym już mówiliśmy, zastanawiając się moda, czy za gorąco i czy w ogóle nie zmienia się nasza aktywność, nie przesunęła się na wieczór. Moja aktywność wzrasta wraz z brzmieniem dźwięku brzęczenia komarów. Najpierw się otrząsam, potem się ocieram plecami o oparcie siedzenia, a dopiero na końcu wymachy rąk i nóg następują. I tu uwaga, bardzo łatwo o kontuzję. Najbardziej jednak mnie zastanawia zdanie specjalistów na temat komarów, że jak już ukąszą, to żeby się nie drapać. No ja taki twardziel nie jestem. Walczą na Mistrzostwach Europy w trzecim secie. Jeszcze nie do końca się żegnam z państwem, bo za niespełna godzinę usłyszymy się w naszym cyklu News albo Fake News. Proszę zostać z nami. Za chwilę serwis o 18:00. Po 18:00 po drodze z Trójką i Tomasz Miara. Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Cytrycka, Daniel Leśniewski i Piotr Łodaj. Dziękujemy za spotkanie w popołudniowej audycji. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Air Show Radom 2023 to ogromna gratka dla fanów lotnictwa i poszukiwaczy przygód. Wszystkie pokazy obejrzą Państwo za pośrednictwem Polskiego Radia, głównego patrona medialnego. Transmisje wideo z pokazów lotniczych obejrzą Państwo w naszym specjalnym serwisie airshowpolskieradio.pl. Zapraszamy 26 i 27 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.